Media Expert. W Lidlowych czyli niskich cenach. Już teraz. Wygodne piżamy z bawełną dla całej rodziny w super niskich cenach. Na przykład damska. Tanio! Już od 14,99. A dla dzieci? Hit! Również od 14,99. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 14 czerwca, jest 16. Na serwis trójki zaprasza Karolina Kozińska. Misję Euro czas zacząć. Za dwie godziny biało-czerwoni zagrają ze Słowacją. To wstęp do dobrej współpracy. Prawo i Sprawiedliwość zawarło porozumienie programowe z Kukiz 15. Wydobycie krajowe gazu wzrośnie o ponad 7 miliardów metrów sześciennych. Wszystko dzięki nowoczesnym technologiom. Zespół, który świetnie się broni, w dodatku wyprowadza szybkie kontrataki. Tak w skrócie prezentuje się reprezentacja Słowacji. Nasz pierwszy rywal w Mistrzostwach Europy, z którym biało-czerwoni zagrają już za dwie godziny na stadionie w Sankt Petersburgu. O naszych atutach i słabszych punktach Filip Jastrzębski. Początek pięknej przygody czy mecz otwarcia, po którym czeka nas mecz o wszystko? Oby to pierwsze. Jak ktoś marzy, to wierzy, a jak wierzy, to ma jakąś szansę. Odpowiada Wojciech Szczęsny, który stanie dziś w bramce. Niewiadomych co do składu wciąż jest jednak sporo. Ostatnie miesiące były bowiem czasem eksperymentów nowego selekcjonera Paulo Souzy. Na początek trafił nam się teoretycznie najsłabszy z rywali. Słowacy nie mają siły rażenia, brakuje im skutecznych zawodników. My mamy w ataku najlepszego napastnika na świecie, ale też dziurawą defensywę, która w tym roku nie straciła gola tylko z Andorą. Czyste konto w dzisiejszym spotkaniu mile widziane, ale przeciwnik też ma swoje atuty. Jest to ciekawa drużyna, mają doświadczenie turniejowe i nie będzie to łatwy mecz. Stwierdził Maciej Rybus, a Kamil Jóźwiak dodaje. Mają indywidualność, są mocni w grze z kontrataku i my na pewno to wiemy, dlatego będziemy chcieli swój plan gry wdrożyć. Po godzinie 17 zapraszamy na specjalną audycję meczową na antenie trójki. Zapraszają Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki. Prawo i Sprawiedliwość zawarło porozumienie programowe z Kukiz 15. Szczegóły umowy ogłosili w Warszawie liderzy obu formacji Jarosław Kaczyński i Paweł Kukiz. Zakłada ono, że PiS poprze ustawy ważne dla programu Kukiz 15. Chodzi o ustawę antykorupcyjną, o dniu referendalnym i sędziach pokoju. Wiceminister infrastruktury Marcin Horała mówił w TVP Info, że porozumienie to wstęp do dobrej współpracy. Dotyczy to porozumienia programowego. Nie jest to takie porozumienie stricte polityczne. I tutaj kilka takich wspólnych programowych postulatów, na które udało się Prawu i Sprawiedliwości z panem Kukizem i z jego formacją dogadać i że te postulaty będą wspólnie realizowane w Sejmie, będą przyjęte. Klub PiS w Sejmie liczy obecnie 232 posłów. Koło Kukiz 15 Demokracja składa się z 4 osób. A więcej o tym politycznym porozumieniu już za kilkanaście minut. Zapraszamy do trójki. Nowoczesne technologie cyfrowe będą wspierać działalność wydobywczą polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. Spółka wprowadza projekt Smart Field, dzięki któremu wydobycie krajowe gazu wzrośnie o ponad 7 miliardów metrów sześciennych. Obecnie to prawie 4 miliardy. Wiceprezes spółki PGNiG Robert Perkowski powiedział, że oznacza to przedłużenie pracy kopalni obsługujących złoża średnio 10 lat. Smart Field to przede wszystkim zintegrowany system, który opiera się i różnica w pewnym sensie z tym, co do tej pory robiliśmy, ukrywa się pod narzędziami smart, czyli sztuczna inteligencja, machine learning, chmura cyfrowa, obliczeniowa. To są wszystkie te narzędzia, które pozwolą nam przyspieszyć cały proces pracy inżynierów, pozwolą nam zautomatyzować całą masę rzeczy. Polska zużywa ponad 20 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. Szacuje się, że do końca 2030 roku zużycie to może wzrosnąć o połowę. Czechy i Słowacja łagodzą od dziś obostrzenia dotyczące osób przyjeżdżających z Polski. W obu państwach Polska jest uznawana za kraj niskiego ryzyka epidemicznego. Z Bratysławy Wojciech Stopba. Zmiana zasad na Słowacji dotyczy testu na koronawirusa, który od dziś można wykonać jeszcze przed przekroczeniem granicy, a nie jak dotychczas dopiero na Słowacji. Negatywny wynik testu zwalnia z 14-dniowej kwarantanny. Testu nie muszą wykonywać osoby, które są co najmniej 3 tygodnie po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki. Zasada ta nie dotyczy też dzieci do 18 roku życia oraz osób, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy chorowały na COVID-19. Nadal przed wjazdem na Słowację należy wypełnić internetowy formularz. Czesi natomiast od dziś zaliczają Polskę do państw niskiego ryzyka epidemicznego. Oznacza to możliwość swobodnego podróżowania bez konieczności wykonywania testu lub poddawania się kwarantannie. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Bratysława.

moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i etc. etc. etc. Niechże już byle kto moje rączki nie całuje byle jak. Przecież wiadome to, że mam słabość do bruneta. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka. Sanach w Trójce. 17 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, na Zamku Królewskim w Warszawie dziś po raz 21 wręczono nominację programu społecznego Mistrz Mowy Polskiej. Spośród 70 zgłoszonych osób, postaci życia publicznego, osób znanych powszechnie, ale i tych ze społeczności lokalnych, Rada Programu wybrała 10 nominowanych. Są wśród nich wieloletni korespondent Polskiego Radia w Paryżu, Marek Brzeziński, dziennikarz radiowy i telewizyjny związany z Polskim Radiem Jerzy Kisielewski, dziennikarka Polskiego Radia Agnieszka Kunikowska, ale też Dawid Ogrodnik czy Krystyna Prońko. Uroczystość obserwowała Martyna Szymczakowska. Tytuł Mistrza Mowy Polskiej zobowiązuje, mówi organizator konkursu Piotr Kossakowski. Musi posługiwać się językiem polskim w sposób wybitny. Musi mówić pięknie, musi mówić mądrze, poprawnie. Musi potrafić mówić na temat, bo to jest też istotne, żeby ta wypowiedź nie była przypadkowa, chaotyczna, żeby ta wypowiedź miała jakiś sens. I ważne jest, żeby potrafił dotrzeć do słuchaczy. W 20 edycjach konkursu tytuł otrzymali m.in. Gustaw Holoubek, Jeremi Przybora, Wojciech Młynarski, Halina Frąckowiak, Jacek Cygan i Andrzej Seweryn. Wśród tegorocznych nominowanych jest m.in. dziennikarz radiowy i telewizyjny przez wiele lat związany z Polskim Radiem, Jerzy Kisielewski. Język polski jest piękny, bo na przykład jeśli się powie słowo aliści, w większości osób skojarzy się z kim? Z Jerzym Waldorfem. Istnieje 15 synonimów bez urody tego słowa, które są używane. No a poza tym okazuje się, że mamy słowotwórstwo spowodowane nawet trudnymi sytuacjami. Wróciłem świeżo z Przemyśla, gdzie przed restauracją był duży napis na pole i na dwór. Kiedy zapytałem właściciela, powiedział: na pole to są dania na wynos, a na dwór to są dania dostarczane do domu. Proszę was, można? Nominowana jest też dziennikarka Polskiego Radia Agnieszka Kunikowska. Wzruszenie, duma, wdzięczność i odrobina tremy. To jest skład koktajlu uczuć, który teraz krąży w mojej krwi, kiedy stoję przed Państwem, ale myślę, że dominującym składnikiem tego koktajlu jest radość. Radość, że tu jestem, ale też radość, że mogę się z Państwem podzielić moją radością z obcowania ze słowem. Inna nominowana, muzyk, przedsiębiorca i lingwista Kama Kępczyńska-Kaleta w trakcie odbierania nominacji dała prawdziwy oratorski popis. Kocham język polski miłością wzajemną, bo język mój giętki powtarza wszystko, co pomyśli głowa. Ale jakże nie kochać języka, w którym naród go używający gromko śpiewa na pasterce pasterze, którzy trzód swych strzegli, a biografię wieszczki Konopnickiej nazywa rozwydrzoną bezbożnicą. Na mistrza mowy polskiej można głosować na stronie internetowej programu, wysyłając kartkę pocztową lub SMS. Laureaci będą ogłoszeni podczas gali finałowej w Kieleckim Centrum Kultury 20 września. Polska język, piękny język, prawdaż? Melodia ulotna. Czy to będzie ulotna historia, czy może jednak trochę bardziej trwała? Zobaczymy. Jarosław Kaczyński spotkał się dziś z Pawłem Kukizem. Nie trudno się domyślić, o czym rozmawiali obaj politycy. Oczywiście o możliwości współpracy. O szczegółach tejże mówili potem na wspólnej konferencji prasowej. Michał Fabisiak przysłuchiwał się wystąpieniu obu polityków. Michale, co oznacza to wspólne wystąpienie Kaczyńskiego i Kukiza? Dzień dobry. Jarosław Kaczyński i Paweł Kukiz przedstawili szczegóły porozumienia programowego, jakie podpisali pod koniec maja. Zakłada ono, że obie partie będą w parlamencie wspólnie popierać ważne dla siebie projekty ustaw. Jarosław Kaczyński mówił, że PiS zagłosuje za trzema projektami, które są istotne dla Kukiz 15. Z kolei formacja Pawła Kukiza między innymi poprze Polski Ład. Poprzemy szereg ustaw ważnych dla programu Kukiz 15. Na początku pójdą takie jak antykorupcyjna, o dniu referendalnym, no i bardzo ważna o sędziach pokoju. A nasi koledzy będą wspierać Polski Ład i będą wspierać to wszystko, co jest potrzebne, żeby ten układ polityczny, który dzisiaj jest w parlamencie, trwał. W praktyce oznacza to, że dzięki współpracy programowej z Kukiz 15, które posiada w Sejmie czteroosobowe koło, grupa parlamentarzystów, którzy będą głosować za projektami ważnymi dla PiS, wzrośnie do 236 osób. Czy to oznacza, że Paweł Kukiz wchodzi poniekąd do koalicji z Prawem i Sprawiedliwością? Nie, Kukiz 15 nie wchodzi do koalicji rządowej. Paweł Kukiz w przeszłości wielokrotnie mówił, że zależy mu wyłącznie na współpracy programowej. Podkreślał to zresztą również podczas dzisiejszej konferencji. Do polityki przyszedłem nie po pieniądze, nie po spółki Skarbu Państwa, nie po ministerstwa. Nawet kiedy takie dyskusje były, przejęcia części odpowiedzialności za administrowanie państwem skierowane w naszym kierunku, to pan prezes przyzna, odmawiałem. Paweł Kukiz podkreśla, że zgodził się na zawarcie porozumienia w celu wprowadzenia kluczowych z jego punktu widzenia zmian ustrojowych, takich jak chociażby wprowadzenie instytucji sędziów pokoju. Z kolei Jarosław Kaczyński mówił, że porozumienie jest ważne z merytorycznego punktu widzenia. Mam wiele bardzo interesujących pomysłów, które mogą zmienić jakość polskiej demokracji, jakość polskiego życia publicznego. I my podejmiemy to ryzyko, bo to jest czasem trochę ryzykowne, ale podejmiemy to ryzyko wprowadzania tego w życie, a oczywiście w taki sposób, żeby w każdym wypadku było to zgodne z konstytucją. Dodał, że zawarte porozumienie jest ważne także z punktu widzenia arytmetyki sejmowej. Tutaj bardzo liczymy na współpracę, no bo sprawność Pawła Kukiza w tym przekonywaniu, mówieniu do społeczeństwa jest rzeczywiście niezwykła. A pierwsze owoce tej współpracy mamy zobaczyć jeszcze w tym miesiącu. A no właśnie, to arytmetyka sejmowa, o której wspomniałeś, czyli co? Czyli teraz Prawo i Sprawiedliwość może być już pewne, że najważniejsze głosowania w Sejmie będą po myśli rządu? Wszystko na to wskazuje. Paweł Kukiz wielokrotnie powtarzał przecież, że jeśli Jarosław Kaczyński przed kamerami zadeklaruje poparcie dla jego kluczowych postulatów, to on wraz ze swoimi ludźmi będzie popierał głosowania ważne dla PiS. Dzięki głosom Kukiz 15 poparcie dla rządu wzrasta w Sejmie do 236, a może nawet 240 posłów, bo należy wspomnieć, że większość postulatów Kukiz 15 podzielają chociażby posłowie Koła Polskie Sprawy jak Agnieszka Ścigaj czy Paweł Szramka, a do tego w wielu sejmowych głosowaniach za rządowymi projektami opowiadają się również posłowie niezrzeszeni, jak na przykład Lech Kołakowski czy Łukasz Mejza. To wszystko sprawia, że nawet gdyby niektórzy posłowie na przykład z koalicyjnego porozumienia złamali dyscyplinę klubową, to wynik głosowania i tak może być korzystny dla PiS. Pierwszy poważny test już jutro, głosowanie nad Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Kandydatką klubu PiS jest senator niezależna Lidia Staroń. No i zobaczymy oczywiście, co z tego głosowania, jaki będzie jego wynik. Będziemy Państwa informować. Michał Fabisiak, dziękuję bardzo. Falling asleep at the wheel again, baby. You're drifting over the line, yeah. Your hands are tied but you're losing grip. Quickly fix me, can you read the signs? Thumbing your way to Vegas dirty and dreaming of the other side. Save your tears and laughter because it doesn't matter what you find. It ain't pretty.

Od stycznia do kwietnia bieżącego roku dochody budżetu państwa były wyższe o 17 miliardów 400 milionów złotych w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku. W ocenie ministra finansów Tadeusza Kościńskiego to jeden z dowodów ożywienia gospodarczego Polski. Szef resortu finansów wziął udział w otwarciu Europejskiego Kongresu Finansowego online. Tadeusz Kościński powiedział, że obecnym priorytetem jego ministerstwa są stabilne finanse publiczne, szybki rozwój gospodarki i sukcesywny wzrost PKB. Sygnały tego rozwoju już widzimy, obserwując dane budżetowe. W okresie styczeń-kwiecień bieżącego roku dochody budżetu państwa były wyższe o 17 miliardów 400 milionów złotych w porównaniu z tym samym okresie ubiegłego roku. Dochody podatkowe budżetu państwa były natomiast wyższe około 21 miliardów 200 milionów złotych. Świadczy to o ożywieniu, ale wymaga naszych kolejnych działań, aby ten trend utrzymywać. Minister finansów wskazał, że w majowej prognozie dla Polski Eurostat podwyższył swoje szacunki dotyczące wzrostu PKB. Według unijnego urzędu w bieżącym roku wyniesie on w naszym kraju 4%, zmiana z 3,1%, a w 2022 roku 5,4%. Tadeusz Kościński przypomniał, że szacunki Ministerstwa Finansów są bardziej ostrożne. W 2021 roku wzrost PKB według prognoz resortu ma osiągnąć 3,8%, natomiast w przyszłym roku 4,3%. Taką wartość przyjęto również w założeniach przyszłorocznego budżetu państwa. Maksymalna miesięczna stawka za wywóz śmieci powiązana z zużyciem wody w gospodarstwie oraz możliwość dopłacania przez gminy do gospodarki odpadami to dwie główne zmiany, które resort klimatu wprowadził do projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba mówi, że maksymalna opłata w przypadku gospodarstwa wyniesie 150 zł. Wiceszef resortu klimatu mówi, że projekt nowelizacji ustawy zawiera wiele zmian, a jedną z kluczowych jest maksymalna miesięczna opłata za wywóz śmieci. Ma to skutkować ograniczeniem rachunków dla mieszkańców. Ceny mieszkań biją rekordy, a deweloperzy nie nadążają z ofertą. Po kredyty hipoteczne ustawiają się kolejki. Czy grozi nam bańka cenowa? O to zapytam już za parę minut eksperta rynku nieruchomości. Naszym gościem będzie Bartosz Turek. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4 zł. 13 groszy, za euro 4 zł. 50 groszy, dolar amerykański kosztuje 3 zł. 71 groszy, a funt brytyjski 5 zł. 23 grosze. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno odkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. O, chciałbym zostać, zanim zasnę. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Bartosz Turek, ekspert rynku nieruchomości. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Mieszkania w Polsce drożeją właściwie jak szalone. W maju ceny w stolicy na przykład przekroczyły 11 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Deweloperzy nie nadążają z ofertą. Po kredyty hipoteczne ustawiają się kolejki. Czy nie grozi nam przypadkiem bańka cenowa na rynku nieruchomości? Żebyśmy mówili o bańce, to myślę, że jeszcze potrzebowalibyśmy co najmniej 2-3 lat takiej sytuacji, z którą mamy teraz do czynienia, a mam wrażenie, że tutaj rozwiązania w tym momencie są dwa. Albo faktycznie ceny mieszkań wzrosną na tyle, że ograniczy to popyt, albo deweloperom uda się zaspokoić ten popyt, który teraz Polacy zgłaszają. Ja mam nadzieję, że to drugie rozwiązanie nam się uda, ale no bez wątpienia sytuacja jest taka, że żebyśmy realnie mówili o bańce na rynku nieruchomości, no to ta sytuacja bardzo dynamicznych wzrostów cen nieruchomości myślę, że musiałaby jeszcze trochę potrwać, bo dotychczas przez wiele lat sytuacja była taka, że ceny mieszkań rosły mniej więcej w takim tempie jak nasze wynagrodzenia, więc miały bardzo solidne podstawy i dopiero gdyby nasze wynagrodzenia przez dłuższy czas, pensje, średnie pensje Polaków rosły wolniej niż rosłyby ceny mieszkań, to faktycznie moglibyśmy zacząć się obawiać, ale póki co mam wrażenie, że sytuacja jest jeszcze wbrew pozorom no, w miarę racjonalna. Oczywiście w żadnym wypadku nie chcę powiedzieć, że ceny mieszkań są w Polsce niskie, bo nie są. No ale jak patrzymy na statystyki, to wynagrodzenia średnie raportowane przez Główny Urząd Statystyczny starają się no, po prostu nadążać za wzrostem cen mieszkań. Niewątpliwie coraz chętniej bierzemy kredyty hipoteczne, dlatego że stopy procentowe są na wyjątkowo niskim poziomie, ale przecież ta sytuacja i po zapowiedzi w zasadzie już prezesa NBP możemy przypuszczać, ta sytuacja nie potrwa wiecznie. Możemy w przyszłym roku spodziewać się już podwyżki stóp procentowych, prawda? Tak, jak najbardziej stopy procentowe w Polsce powinny zacząć rosnąć, a wraz z nimi rosnąć będą raty kredytów hipotecznych. Jeżeli spojrzymy na aktualne prognozy, no to póki co spodziewane są, co prawda, podwyżki stóp procentowych, ale raczej nie powinny być one gwałtowne. Żeby pokazać to na jakimś konkretnym przykładzie, to jeżeli mamy dzisiaj kredyt na 300 tysięcy złotych na 25 lat, no to rata takiego kredytu to jest teraz niecałe 1400 zł miesięcznie. W perspektywie 3 lat rata może wzrosnąć właśnie tego kredytu do około 1600-1650 zł. Czyli no, to nie są aż tak gwałtowne wzrosty, jak na przykład te, którymi borykali się swego czasu posiadacze kredytów walutowych. No ale bez wątpienia dziś zaciągając kredyt trzeba mieć świadomość tego, że ten kredyt w perspektywie, na pewno w perspektywie spłacania go, będzie przez jakiś czas droższy niż dziś. Jedno jest pewne, zaciągając kredyt na wiele, wiele lat hipoteczny, bądźmy rozsądni. Naszym komentatorem był Bartosz Turek, ekspert rynku nieruchomości. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Podsumowanie dnia. And I feel, and I feel when I'm done. Stone Temple Pilots w Trójce. Za 12 minut godzina 17, to jest popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. No, duża część z nas, proszę Państwa, o tej porze roku to już gdzieś tam na wakacjach, no przynajmniej przy planach wakacyjnych, a tymczasem czerwiec to miesiąc egzaminów. Nie tylko na studiach, ale też egzaminów językowych dla cudzoziemców na przykład. Dla obcokrajowców przygotowano ważny certyfikat, łatwiejszy do pozyskania niż egzamin państwowy. I ta nowa propozycja skierowana jest przede wszystkim dla gości zza wschodniej granicy. Radosław Wilczek. Można się dogadać z ludźmi na ulicy bez problemu? No chyba normalnie. Jakby coś tak zapytać, to już wiem co. Janusz Wdzięczak, Fundacja Ambitna Polska. Odbywa się pierwsze forum języka polskiego. Najważniejszym elementem tego jest zaprezentowanie systemu certyfikacji praktycznej Polski. Łódź będzie od dzisiaj stolicą, można powiedzieć, nauki języka polskiego dla obcokrajowców. To w Łodzi będzie mieściła się siedziba tego systemu certyfikacji. Co jest najtrudniejsze w języku polskim? Niby nic, bo wiem polski. A co najtrudniej wymówić? Co najtrudniej wypowiedzieć? Już wiem polski język, to niby nie ma nic takiego trudnego. A jakby trzeba było powtórzyć, w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w Czcinie. A nie, to chyba będzie trudno. Mamy obecnie 2 miliony obcokrajowców na terenie Polski, którzy tutaj pracują. Nie mamy żadnego standardu nauczania języka polskiego poza państwowym egzaminem, który został stworzony w celu zdobycia prawa pobytu lub obywatelstwa. My chcemy stworzyć nowy system certyfikacji. Mamy deklaracje od różnego rodzaju uczelni, od instytucji otoczenia biznesu, od firm, że będą uznawać ten certyfikat. Jeżeli teraz jakiś pracodawca będzie chciał się zorientować, czy jego pracownik zna polski, czy nie, to ma dodatkowe do tego narzędzie. A jeszcze raz? W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w Czcinie. A nie, to nie wiem, mówię. To jest program wspierany przez rząd. Krzysztof Duda, doradca minister Iwony Michałek, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Jesteśmy w trakcie prac związanych z ustawą o cudzoziemcach, czyli w jaki sposób uprościć cudzoziemcom możliwość zatrudnienia w Polsce i w jaki sposób uprościć przede wszystkim też polskim przedsiębiorcom ściąganie osób zainteresowanych pracą z zagranicy. Program certyfikujący, który pozwala zapewnić, że znajomość języka polskiego przez osobę z zagranicy jest na pewnym poziomie, jest na pewno bardzo cennym narzędziem i na pewno spotka się z aprobatą ze strony ministerstwa. A takie prościzny jak stół z powyłamywanymi nogami? Stół z połamanymi nogami, tak? Dominika Lewandowska, Akademia Polskiego. Trudno się pracuje ze względu na to, że Ukraińcy nie do końca znają polskie prawo. Czasami odwołują lekcje, mimo że w umowie jest napisane inaczej, albo nie płacą za zajęcia. Ale trafiłam również na bardzo przyjemnych uczniów, z którymi mogłam się zaprzyjaźnić i wszystko było w porządku. To jest bliźniaczy, wydawałoby się, ale jednak inny naród. Tak, to prawda. I tutaj na gruncie językowym widać te różnice. Kiedy właściciel mieszkania mówi, żeby Ukrainiec wyniósł dywan, a on zamiast dywanu wynosi kanapę, bo w języku rosyjskim kanapę to dywan. Mamy wiele certyfikatów języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, chińskiego nawet. Nie mamy certyfikatów zbyt wielu z języka polskiego. Czy ten certyfikat będzie wymagał mniejszych umiejętności niż państwowy egzamin? Będzie wymagał trochę innych umiejętności. Będzie nastawienie mniejsze na gramatykę, na stylistykę, bardziej na praktyczną znajomość języka polskiego. Pracodawca będzie wiedział, że osoba, która zda taki certyfikat, umie po polsku się porozumiewać, no i mówiąc wprost, w drodze do pracy, czy z powrotem się nie zgubi, będzie umiał wysłać list na poczcie, taka osoba będzie umiała udać się do lekarza, będzie umiała podstawowe rzeczy. Bardzo ważne narzędzie w kontekście milionów obcokrajowców w Polsce. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią, wszystko było po coś. To co traci. jednak bez nas kręci, a nie chcieliśmy w to wierzyć. Nad głowami szklany sufit, ktoś go musiał w końcu przebić. Szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach, ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Daj słowo, wszystko było po coś. To, co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią. Wszystko było po coś. To, co traci kolor, zamienimy w złoto. Złoto. Oj, marzy nam się. No, czy wszystko już gotowe do meczu? Jeszcze godzina i wszystkie inne tematy przestaną się zupełnie liczyć. Kciuki wszyscy będziemy mieć zajęte. Zapraszamy dziś wyjątkowo w związku z tym krótsze, a po 17:00 specjalna audycja meczowa. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski, Witold Lazer. To była krótsza niż zwykle popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Bring your friends, it's fun to lose. And to pretend she's overboard and self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, hello. A little girl has always been and always will be until the end. Hello, hello, hello, hello, hello, hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertained. I feel stupid and contagious. Here we are now, entertain us. Yes. Zapraszamy do reklamy.